1 Korinto bab 3. Poro sedulur, aku tak bloko wae. Aku ora bisa rembukan karo kowe kaya wong sing wis duwe roe Gusti Allah. Aku kepeksa rembukan karo kowe kaya wong kadonyaan. Wong sing sacara Kristen jek enom ing pengandel. Aku kawit mbiyen kepeksa ngekei merki marang kowe. Ora pangan sing atos, awit kowe durung kuat nampa kuwi. Wujude tekan saiki kowe ya durung kuat. Awet uripmu kuwi jek kaya wong kadonyaan. Lah nek kowe jek padha seneng meri lan tukaran ngono. Apa kuwi ora ngetokke nek uripmu jek manut carane kadonyaan? Wujude eneng sing ngomong, aku melu Paulus. Lah liyane ngomong, aku melu Apolos. Kuwi lak carane wong kadonyaan to. Dipikir para sulur. Apolos kuwi sapa to? Lan Paulus kuwi sapa? Apa ora namung peladene Gusti Allah sing nuntun kuwe supaya kuwe bisa dadi wong percaya. Awak dhewe iki namung nyambut gawe nuruti kekarepane Gusti. Aku sing nandur, Apolos sing nyirami, nanging Gusti Allah dhewe sing nukulke. Wong sing nandur lan wong sing nyirami kuwi ora penting. Sing penting ya Gusti Allah, awak dhekne sing nukulke. Wong sing nandur lan sing nyirami kuwi tunggale wae. Gusti Allah bakal ngopai siji-sijine manut penggaweane dhewe-dhewe. Awe dhewe iki ngrewangi sapodo-podo ing kerjanane Gusti. Lah kowe kuwi dadi lemah sing digarap Gusti. Kowe kuwi uga omah sing didekke karo Gusti. Aku iki keneng dipadake karo wong sing sangka kapinterane Gusti, dadi wong sing tukang gawe omah lan gawe pondasine. Supaya peladen liyane bisa ngedeke omae nang sandhuwure pondasi mau. Nanging sapa wae sing ngedeke omae kudu sing ati-ati. Tegese kudu mulangi sing bener. Awet Gusti Allah dhewe wis netepke nek namung Gusti Yesus Kristus sing dadi pondasine oma mau. Ing pondasi iki eneng sing bisa ngedeke oma nganggo emas, seloko, watu larang, kayu, suket garing apa damen. Ape ora penggaweane bakal ketara besok nek Kristus teko. Awet ing dina kuwi penggaweane wong kabeh bakal dijajal nganggo geni. Geni mau sing bakal ngetokke ape ora penggaweane. Nek omah sing dideke sak dhuwure pondasi mau diobong ora empan, wonge sing ngedeke bakal nampa opa. Nanging nek omahe kobong, wonge bakal kelangan opae. Wonge dhewe ya bakal slamet. Nanging kaya wong sing ditokke sangka oma kobong kae. Para sedulur, apa kowe ora ngerti nek kowe kuwi oma panggonane Gusti Allah? Awet Roh Suci manggon ing kowe. Dadine sapa sing ngrusak omahe Gusti Allah? Gusti Allah dhewe sing bakal ngrusak wong kuwi. Awet omahe Gusti Allah kuwi suci lan omahe Gusti Allah kuwi ya kowe. Para sedulur, aja sampe eneng wong sing ngapusi awake dhekne dhewe. Nek nang tengahmu eneng sedulur sing mikir nek duwe kawero manut carane kadonyan, ben wong kuwi dadi bodho wae supaya bisa duweni kawero tenan. Awit para sedulur sing dianggep kawero karo jagat kuwi malah dianggep bodho karo Gusti Allah. Bab iki kita wis ngomongke ngene. Wong-wong pinter dikalahke karo Gusti Allah nganggo kapinterane wong-wong mau dhewe. Nang kitab uga eneng tulisan liyane unine ngene. Gusti Allah mangerteni nek pikirane wong pinter ora kanggo gawe. Mulane para sedulur, aja sampe eneng sing ngegul-ngegulke salah sijine manungsa. Sembarang kuwi kabeh wis dadi wekmu. Paulus, Apolos, Petrus, jagat iki, urip lan pati, jaman saiki lan uga jaman sing bakal kelakon, kuwi kabeh wis wekmu. Semono uga kowe kabeh wis wae Kristus lan Kristus wae Gusti Allah.